Tam 70% światowej populacji nosorożców. W 2013 roku kłusownicy zabili 1004 sztuki tych zwierząt. Niestety jest to niechlubny rekord. Rosną obawy, że gatunek może wyginąć. Rogom nosorożca przypisuje się w Azji lecznicze właściwości. Na tamtejszym czarnym rynku osiągają one zawrotne ceny. Naukowcy znów mówią o negatywnym wpływie zmian klimatycznych na przyrodę. Tym razem ich ofiarą są uchadki antarktyczne, zwane czasem lwami morskimi. W ciągu ostatnich 30 lat populacje uchatek antarktycznych wyraźnie traciły na liczebności. Ponadto młode rodzą się dziś mniejsze niż kiedyś. Zwierzęta rozmnażają się też później. Przyczyną jest tu brak pożywienia. Uchatki nie znajdują pokarmu tam, gdzie zwykle. Mówi tygodnikowi Nature autor badań Jaume Forcada z brytyjskiego Centrum Antarktycznego. To pożywienie to na przykład kryle, które znikają w wyniku rosnących temperatur. Naukowcy zwracają uwagę, że ofiarami padają gorzej przystosowane, podobne do siebie genetycznie samice uchatek. Paradoksalnie może to uratować populację, bo większa różnorodność genetyczna to teoretycznie w długim okresie większa szansa na przetrwanie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Sportową wiadomością dnia jest oczywiście drugie etapowe zwycięstwo Rafała Majki w Tour de France. Nasz kolarz odskoczył na 2 kilometry przed metą jadącemu razem z nim Włochowi Giovanniemu Viscontiemu i spokojnie, samotnie minął linię mety. Drugi był rzeczony Visconti, trzecie miejsce zajął inny Włoch, lider wyścigu Vincenzo Nibali. Po dzisiejszym etapie na 20 miejsce w klasyfikacji generalnej spadł Michał Kwiatkowski, Majka jest 52. Więcej o 17 etapie Wielkiej Pętli w sporcie za 2 godziny. Już teraz za to meldunek z Dublina. Tam piłkarze Legii Warszawa po wstydliwym remisie 1-1 sprzed tygodnia walczą z St. Patrick's Athletic o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po 20 minutach jest remis 0-0. Inne cele stawiają sobie nasi młodzi piłkarze z domów dziecka. Przed rokiem wywalczyli tytuł Mistrzów Świata i zapowiadają, że chcą ów tytuł w najbliższy weekend w Warszawie obronić. Rywalami reprezentacji Polski w grupie będą drużyny Niemiec, Francji, Estonii, Litwy i Węgier. Tak dzisiejsze losowanie grup na gorąco ocenił bramkarz naszej drużyny Krzysztof Kot. Niemcy nie są tutaj najgroźniejszym przeciwnikiem. Bardziej obawiałbym się Litwy. Węgry też są mocną drużyną. Wszystko się okaże w sobotę, nie możemy dzisiaj oceniać, bo na papierze to może różnie wyglądać, a wszystko się okaże w praktyce i dopiero w sobotę wieczorem będziemy mogli powiedzieć, jaka ta grupa była. Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka będzie można obejrzeć na żywo w najbliższą sobotę i niedzielę z trybun Stadionu Legii Warszawa. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Wstęp na mecze będzie bezpłatny. Nic nam nie wiadomo, żeby za bilety nie trzeba było płacić w innych Mistrzostwach Świata szermierczych w Kazaniu. Te właśnie dobiegły końca. Na zakończenie złote medale dla Francuzów i Rosjanek w turnieju drużynowym szpadzistów i szpadzistek. Polacy zajęli miejsce 9, Polki 11. Niestety nasi szermierze znów wracają z mistrzostw bez miejsca na podium. W wielu regionach całej Polski albo już pada, albo będzie padać i grzmieć. Jutro do końca dnia słonecznie tylko na północy, wszędzie indziej pogoda zmienna i znów deszcz i burze. Na termometrach od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. No i o czym możemy dzisiaj rozmawiać? No, będziemy rozmawiali o Rosji, o Ukrainie i o Unii Europejskiej. No, mówiąc krótko, o tym, i to jest podstawowe pytanie, podstawowe zagadnienie wielki to jest znak zapytania, czy Unia Europejska jest podmiotem? Czy ma jakąś politykę, czy ma jakąś strategię, czy ma jakąś sprawczość, czy wie, jak zareagować, czy wie, jak postępować w sprawie tego, co się tam teraz dzieje. No, może innymi słowami jeszcze, czy Unia Europejska jest w stanie zmierzyć się z bardzo poważnym kryzysem geopolitycznym, no, który właśnie teraz trwa? Goście weszli, bardzo się cieszę. Jest z nami Karolina Wigura, doktor Karolina Wigura, socjolożka z kultury liberalnej i z Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Ignacy Niemczycki, kto jest analitykiem z Polityki Insight. Dobry wieczór. Pierwszy raz chyba u nas, prawda? Zgadza się. No to cudownie, to bardzo się cieszę. No ja już zacząłem opowiadać, albo się zadawać te pytania liczne bardzo na temat tego, czy Unia Europejska jest podmiotem, czy jest poważnym graczem polityki światowej, czy jest w stanie stawić czoła kryzysowi geopolitycznemu potężnemu, który jednak no, ją dotknął. Same pytania. I nie wiem, czy to jest, no dobrze może znaleźć jakąś analogię, być może ten Beaumont stary pasuje, a może nie. I bardzo proszę, żeby państwo powiedzieli, pasuje czy nie. Lenin, słynny w Łodzi, no co? No był sławny człowiek i bardzo sprawczy, który kiedyś powiedział, takie miał słynne zdanie o sznurze, że burżuje, no mniej więcej coś takiego, burżuje sprzedadzą nam sznur, na którym potem ich powiesimy. No mocno powiedziane, wiele racji miał. No i teraz, czy to pasuje do tej sytuacji, w której dzisiaj się znajduje Unia Europejska, waszym zdaniem? Wiem, że ja tu wyostrzam i że to są takie jakieś uśmieszki, ale sytuacja jednak jest bardzo poważna, a nawet może groźna. No to co, miał rację Lenin, czy nie miał? Karolina Wigura. Bardzo poważna, ale ja bym przestrzegała przed wpadaniem w najłatwiej dostępne narracje. Wydaje mi się, że narracja końca Unii Europejskiej albo takiego głębokiego kryzysu tego organizmu politycznego, który ostatecznie tę Unię Europejską rozmontuje, jest taką bardzo łatwą narracją. Kiedy się przyjrzymy różnym dyskusjom, które się rozpoczęły i przy okazji Majdanu, i przy okazji ostatniej katastrofy samolotu na Ukrainie, samolotu pasażerskiego, to mnie się raczej wydaje, że to jest generalnie rzecz biorąc takie przesunięcie zarówno w kulturze politycznej, jak i w geopolityce, że z różnych stron bardzo słyszymy o różnych kryzysach. I ta dyskusja o kryzysie Unii Europejskiej jest właściwie jednym tylko z przykładów tychże dyskusji. Ja przytoczę tylko inny przykład. Najczęściej, kiedy czytamy amerykańskie media, to czytamy a to New York Timesa, a to Washington Post, no, The New Republic, i tak dalej, i tak dalej. A ja dzisiaj poczytałam takie bardzo lewicowe, ale niesłychanie krytyczne wobec takiego ogólnego odbioru sytuacji na Ukrainie i w Rosji pismo The Nation. I The Nation właściwie stawia taką tezę, że to media amerykańskie skończyły się, stabloidyzowały się i kompletnie przestały być profesjonalne, dlatego że są w całkowitym kryzysie, ponieważ nie potrafią odpowiedzieć właściwie na ten kryzys, czy opisać tego kryzysu na Ukrainie. Więc mnie się wydaje, że raczej żyjemy w takich czasach, które się na tyle szybko zmieniły, że ileś instytucji musi się teraz odwrócić, a my odbieramy to jako koniec, niesłusznie. Mhm. Panie Ignacy Niemczycki, co pan powie o Leninie? Co ja powiem o Leninie? Ja się absolutnie nie zgadzam, że mamy teraz taką sytuację. Znaczy, wydaje mi się, że Putin tak naprawdę kręci ten bat sam na siebie. Może w tym momencie to wygląda tak, jakby Unia nie była silna, ale wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie nikt na świecie po prostu nie będzie Putina traktował poważnie. No dobrze, ale przepraszam, wejdę w słowa, bo jeżeli mówimy, że Putin sam na siebie, to znaczy, że on jest sprawczy, a Unia Europejska właśnie tu znowu nie istnieje w tej opowieści, prawda? No jest Putin, który sam na siebie kręci bat. No coś robi, może on głupio, może mądrze, nie wiem, z własnej perspektywy, ale on coś robi. Stany Zjednoczone coś próbują robić, a ta Unia Europejska, no to właściwie może by i mogła, może by i chciała, może by i nie mogła, może by i nie chciała. Nie wiemy tego. To jak to jest? Dobrze, że pan powiedział, że Putin tu decyduje w tej opowieści. No to właśnie o tę opowieść chodzi. Znaczy, czy my chcemy tworzyć taką opowieść? Nie chcemy. No i to jest klucz sprawy. No, czy my chcemy zdobywać terytoria w innych państwach? Nie chcemy. No, czy my chcemy wysyłać żołnierzy do innych państw? Nie chcemy. Zupełnie inaczej jest skonstruowane. My Polacy, my Europejczycy? Myślę, że my Europejczycy. No, znaczy wysyłać żołnierzy do innych państw to tak, znaczy to się nam zdarza. Natomiast czy chcemy podbijać inne państwa tak jak Putin chce podbić Ukrainę? Nie wiem. No to jeszcze z innej strony. Wydaje mi się, że nie. No to z innej strony. Pojawił się rozrabiaka. Nie rozrabia jaka, tak myśmy kiedyś mówili, na podwórko szumi. No i szumi podskakuje, prawda? I teraz jest, są jacyś inni ludzie wokół niego, inni uczestnicy tych gier i zabaw. No i oni właśnie nie wiedzą, co mają zrobić. On podskakuje ciągle. No i co z nim zrobić? No, trzeba jakoś się zachować. Tak, tylko... Ci inni się nie zachowują w ogóle. Trochę mówiąc też o kryzysie Unii Europejskiej, zakładamy, że ta Unia Europejska jest całkowitą jednością. Ona oczywiście nią nie jest. Gdyby nią była, nie mielibyśmy choćby tego listu przywódców europejskich z apelem o jedność wobec Władimira Putina. Widzimy, że Unia Europejska, że w niej nie pierwszy raz zresztą, istnieje taki rozdziew pomiędzy, można nazwać, możliwościami a oczekiwaniami. Tak jest to od bardzo wielu lat. Unia Europejska jest pewnym projektem, my byśmy pewnie pragnęli, jak tutaj siedzimy, żeby ona była może bardziej spójnym projektem, ale kiedy popatrzymy na tę sytuację z dzisiejszego punktu widzenia, to widać, że ona się rozpada na poszczególne państwa, bo choćby wystarczy przypomnieć ostatnią wizytę Władimira Putina w Wiedniu, która zszokowała europejską opinię publiczną, podpisanie umowy dotyczącej South Streamu, prawda? No właśnie. I niesłychanie niewybredne żarty Władimira Putina, który zapytany o to, jak to jest możliwe, że tak często wybierany jest prezydentem, odpowiedział, nie wiem, czy panowie pamiętają. Nie. Dyktatura, ale dobra dyktatura. Więc krótko mówiąc, otwarcie śmieje się z demokratycznych standardów, a tymczasem Austria zachowuje się po swojemu. Teraz widzimy, że Francja też zachowa się po swojemu, no bo co? Przecież ma dwa Mistrale, no musi je sprzedać. To może opowiedzmy, co to znaczy zachowa się po swojemu. To jest jednak bardzo ważne w tej opowieści. No, Francja ma dwa Mistrale, takie statki desantowe, prawda, które sprzedaje Rosji za miliard euro z kawałkiem, prawda? No i prasa, zwłaszcza niemiecka chyba, wyśmiewa się z Francji, szydzie, jak tanio was można kupić. Może ma i rację. A co to, a Austria co robi? No to może jeszcze przypomnieć. A Austria podpisuje umowę dotyczącą gazu, tak zwanego South Stream, czyli południowego strumienia tego gazu. I podpisuje ją w momencie, kiedy jest to traktowane, czy zostało to zrozumiane jako wyłamanie się z ogólnego klimatu i ogólnej linii wobec Władimira Putina. To jeszcze w sprawie tych mistrali jest bardzo ciekawy paradoks, bo kiedy Radosław Sikorski mówił o sankcjach, o ewentualnych sankcjach w stosunku do Władimira Putina, to posłużył się takim argumentem, że no to Komisja Europejska musi zdecydować i nałożymy sankcje. Trzeba nałożyć sankcje. I kiedy Francuzi tłumaczą, dlaczego będą sprzedawać mistrale, to właściwie posłużyli się dokładnie tym samym argumentem, tylko w odwrotny sposób. To znaczy powiedzieli, my sprzedamy te mistrale, ale oprócz tego to na poziomie europejskim trzeba nałożyć te sankcje. No to jest groteskowe i niesmaczne, prawda? Prawda. No właśnie. No to, ja myślę, to jak można zbudować inną opowieść? No przepraszam, ja wyostrzyłem z tym Leninem, chciałem państwa sprowokować, prawda? No ale to tak rzeczywiście wygląda. To powiedział pan o tym chuliganie na podwórku. Tak. To ja może powiem, że to jest taki rzeczywiście chuligan, który szumi. Ten chuligan ma niestety bombę atomową i to jest chyba podstawowy problem. Znaczy w tym sensie my jesteśmy tak geopolitycznie w jakimś takim martwym punkcie. Znaczy żadna ze stron tak naprawdę nie może wykonać gwałtownego ruchu. To my jeszcze mu sprzedamy statki desantowe, tak? Żeby miał jeszcze do kompletu. No z tymi jedyne, co tak już trochę na marginesie, ale jedyne co można powiedzieć jeszcze o tych mistralach, no jakby Francja tych mistrali nie sprzedała Rosji, to z kolei musiałaby wpłacić bezpośrednio do rosyjskiego budżetu miliard euro, 200 milionów. No i to jest pytanie, co wolimy? Czy chcemy z kolei wpłacać do tego rosyjskiego budżetu? No, nie, no wiadomo, to jest oczywiste, że ta sytuacja jest absurdalna, ale zupełnie szczerze zastanawiam się, bo tak łatwo jest nam teraz naskoczyć na Francuzów, a warto chyba sobie zadać pytanie, jak my byśmy się zachowywali w analogicznej sytuacji. Znaczy, jeżeli byśmy mieli kontrakt na z grubsza 6 miliardów złotych na coś, i on by zapewniał pracę, nie wiem, tysiącom ludzi, gwarantowałby dalsze istnienie, nie wiem, powiedzmy jakiejś stoczni w Polsce, to czy my byśmy byli tacy hej do przodu? No, nie mam wcale takiej pewności, nie wiem tego. Więc myślę, że warto się czasem postawić w sytuacji tej drugiej strony, zanim zaczniemy oceniać. No teraz... Jakie w takim razie rozwiązanie? No, trzeba coś z tym chuliganem zrobić. To jest właściwa analogia, czy nie? Trzeba coś z tym chuliganem zrobić. Myślę, że to jest właściwa analogia. No, i to jest właśnie, i tu dochodzimy do clou problemu, że nikt nie ma tej odpowiedzi, co z tym chuliganem zrobić. Znaczy, nie możemy dać mu popysku, mówiąc brzydko, bo po prostu rozpęta się wojna. No. I też tego nie chcemy. Z drugiej strony, no, to co Europa próbuje robić i Stany, to doprowadzi do jakiejś takiej... Na razie to nie jest pełna izolacja gospodarcza, ale taka częściowa izolacja gospodarcza Rosji. Pytanie, czy to zmieni sposób myślenia Putina? Mhm. No dobrze, ale powiedzmy o tych reakcjach, o tych sankcjach, o których się ciągle mówi. Czy właściwie jakie sankcje na razie są, czy nie ma, jakie mogą być te sankcje? No, to jest ważny temat jednak, wprawdzie o tym się często mówi, ale dość chaotycznie, no to może uporządkujmy. Mhm. Tak, w niemieckich gazetach, czytałam niemieckie gazety w tej chwili, po katastrofie samolotu właściwie panuje w nich taki, no, taki nastrój, no tego już za dużo. Tego już za wiele po prostu, żeby obywatele Unii Europejskiej ginęli w taki sposób, w tak idiotyczny sposób, tak bezsensowny sposób. Ludzie, którzy się zupełnie nie pakowali w ten konflikt. Oczywiście były też spekulacje, czy Angela Merkel byłaby równie wstrzemięźliwa, gdyby to Niemcy lecieli tym samolotem, a nie Holendrzy, ale tak czy inaczej ten klimat jednak w niemieckiej prasie jest. No i niemiecka prasa niesłychanie ostro krytykuje fakt, że ponieważ w Europie bardzo trudno jest nakłonić korporacje, banki do tego, żeby nakładały takie same sankcje, więc ostatecznie rzecz biorąc te sankcje dotknęły chyba 72 osób w Rosji, jeśli się nie mylę. Sam prezydent Putin nie został dotknięty sankcjami, wedle mojej wiedzy. W związku z tym no właściwie to są sankcje, których nie ma. To są sankcje niewidoczne. Tak, tak. To jest nawet jeszcze gorzej, że tak, czy, że, niż wcale, prawda? Bo to znowu taki groteskowy wymiar. A co? Proszę bardzo, pan się nie zgadza. Ja się nie zgadzam. Ignacy Łuczycki. Sankcje... Może powiem, co mamy. Dobrze? No dobrze, proszę. Bo to może chwilę zajmie, ale... Tak, po pierwsze mamy coś, co się nazywa sankcje personalne i to rzeczywiście są te 72 osoby, które nie mogą wjeżdżać do Unii, których aktywa zostały zamrożone w Unii. Mamy też sankcje, no nazwałbym to... Przepraszam, że przerwę. To są te osoby, co trzeba? To są osoby z otoczenia Putina. To nie jest sam Putin, natomiast to są częściowo osoby z tego najbliższego kręgu, z tego kręgu decyzyjnego. Czyli te, co trzeba, dobrze. Więc częściowo te, co trzeba. I to coraz, że tak powiem, pętla wokół Putina się zaciska i coraz jest coraz bliżej. Mamy takie sankcje, bym powiedział, dyplomatyczne, czyli na przykład wykluczenie Rosji z G8. I myślę, że to mimo tego, że Putin to bagatelizuje, to miało znaczenie. Znaczy Putin lubi się pokazywać jako jeden z najważniejszych przywódców tego świata przed rosyjską opinią publiczną. Więc myślę, że jeżeli nie będzie mógł jeszcze przez jakiś czas, to się może odbić na jego popularności. Do tego mamy sankcje wobec firm rosyjskich. Na przykład sankcje, no tutaj najostrzejsze sankcje to są sankcje nie europejskie, ale amerykańskie. No właśnie, amerykańskie, tak, właśnie, to są te amerykańskie. Tak, tylko że tutaj Europa nie jest tak naprawdę sporo dalej, bo to, co ostatnio przywódcy zdecydowali na szczycie parę dni temu, to jest wstrzymanie współfinansowania inwestycji w Rosji przez te publiczne banki europejskie, Europejski Bank Inwestycyjny. Więc my też powoli idziemy w tym kierunku, żeby odciąć rosyjską gospodarkę od europejskich i amerykańskich rynków finansowych. Amerykanie to zrobili częściowo, my też częściowo, chociaż trochę mniej, natomiast to idzie w tym kierunku. Teraz jest jeszcze Krym, który jest teraz już praktycznie całkowicie odizolowany. To, co Europa i Stany się starają zrobić, to nie chcemy pozwolić Putinowi na to, żeby z Krymu stworzył takie okno na świat. Mają funkcjonować tak, że rosyjskie firmy, które będą wchodziły na Krym i będą inwestowały, od razu będą trafiały na te listy sankcyjne w Europie. Więc to, co to jest taka próba zamrożenia tego Krymu, tak, żeby on był taki, jak jest, Putinowi się nie uda nic zrobić. Więc i teraz jest pytanie, czy to działa. Jeszcze dwa miesiące temu poważnie traktowaliśmy rosyjską inwazję na Ukrainę. Taką, także wyjeżdżają czołgi pod rosyjskimi flagami i zaczyna się regularna wojna. To się nie wydarzyło. Czy obecna sytuacja jest o wiele lepsza? No te dwa myśliwce, które dzisiaj zostały strącone. No więc to jest pytanie, znaczy to znowu nie jest zero-jedynkowe, no bo zamiast tego Putin wysłał na Ukrainę po prostu swoje służby specjalne, które tam zbierają tych separatystów, no dozbraja ich też, więc to jest taka wojna, nie wojna. Natomiast no to na pewno nie jest taka inwazja wprost. A jeszcze parę miesięcy temu braliśmy coś takiego pod uwagę. Proszę państwa, jest taki wierszyk Juliana Tuwima. Oto rycerz Krzykalski, spójrzcie co za mina, zdarzyło mu się kiedyś złapać Tatarzyna. Pamiętają państwo pewnie. To jest początek. I tam się chwali, że dostać, żeby order dostać i tak dalej, i tak dalej. Potem krzyczą, przyprowadź tego Tatarzyna. On mówi, nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. I to jest znowu chyba ta opowieść o Tatarzynie, Putinie i o Unii Europejskiej. Nie sądzą państwo? No co z tego, że są jakieś sankcje, które właściwie słabo działają, bo jak nie kijem, to pałką. Zamiast armii lądowej tu mamy służby specjalne i strącone samoloty ukraińskie. Prawda? No tak to wygląda. To mnie się przypomniało właśnie co innego. Nie wierszyk Juliana Tuwima, tylko tekst Iwana Krastewa. To jest taki bułgarski politolog, w tej chwili niesłychanie ceniony, który na początku właściwie tego całego kryzysu, niedługo po rozpoczęciu Euromajdanu, kiedy wszyscy zachodzili w głowę, co się dzieje z tym Putinem, czy on oszalał, czy on, co on zamierza, może on się zapędził za daleko, nie wie teraz jak się wycofać. Iwan Krastew napisał wtedy coś takiego, że to jest największy sukces Putina. Wszyscy zamiast zastanawiać się, co zrobić, zastanawiając się, jak tutaj przeprowadzić psychoanalizę. No właśnie, to prawda. I to jest chyba coś takiego. Ja też, no właśnie, bo ja się z kolei nie zgadzam z tym, co ty, Ignacy, mówiłeś o wojnie. Mhm. Mnie się wydaje, że Putin raz, że pewnie się nauczył już sporo w Gruzji, w 2008 roku. Dwa, że tym razem nie jest na Kaukazie, tylko tuż przy granicy Unii Europejskiej. I on z rozmysłem prowadzi zupełnie inną wojnę, niż my się spodziewaliśmy. No właśnie, to jest wojna. Zmienia taktykę, prawda? Tak, tak. Edward Lucas, ten dziennikarz, ekonomista, napisał, pamiętam, na Facebooku tak bardzo mocno w którymś momencie. No powiedzmy to sobie wreszcie. Putin wypowiedział wojnę Ukrainie. Powiedzmy sobie to sobie otwarcie. To jest wojna, nie, tylko ona inaczej jej wygląda. Nawet. Chyba wypowiedział nie formalnie. Trzeba jej przecież wypowiedzieć. Pewnie. No po co? Tak, prawda? Prowadzi wojnę, tak. Dokładnie. I mnie się wydaje, że w istocie korzeniem, czy jądrem strategii Putina jest rozproszenie przeciwnika, albo sprawienie, aby przeciwnik był jak najbardziej zbity z tropu. To się dzieje na wielu płaszczyznach. To się dzieje, jeżeli chodzi o samo postępowanie z Ukrainą. Przecież Putin oscylował pomiędzy nazywaniem przywódców kijowskich nazistami, antysemitami, rusofobami, a propozycją negocjacji. Putin zmienia definicję wojny na naszych oczach. Prowadzi zupełnie nowy rodzaj wojny. Putin gra europejską narracją o polityce i pamięci. Przecież w jego przemówieniach, ja bardzo dokładnie śledzę te przemówienia, one są rzeczywiście publikowane, świetnie tłumaczone na angielski, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne dla opinii publicznej. I na czym ta gra polega? No on używa dokładnie tych samych pojęć, których my używamy, żeby wytłumaczyć nasz powojenny po 45 roku porządek. Faszyzm, nazizm, antysemityzm, ale też ochrona granic, ochrona mniejszości, wielokulturowość. Bierze te wszystkie pojęcia i wlewa w nie nowe znaczenie, inne znaczenie. To jest tak, jakbyśmy byli w złym śnie. To znaczenie jest za każdym razem zupełnie inne. Więc okazuje się, że w Kijowie są antysemici, rusofoby i naziści, którzy są właściwie podobni do tych nazistów, którzy urządzili nam największą, najpoważniejszą, najstraszniejszą wojnę w XX stuleciu. Okazuje się, że granice trzeba chronić. No ale gdy chodzi o Wielką Rosję, której buduje Władimir Putin, ten nowy rodzaj nacjonalizmu, który jest nacjonalizmem nieetnicznym, ale takim wielkim nacjonalizmem Rosji, która ma zbierać różne narody, no to wtedy Krym trzeba przecież zabrać. No i zobaczcie, co teraz robimy. Proszę państwa, co my robimy teraz? My ciągle rozmawiamy o Putinie, bo to jest rzeczywiście, to jest poważny gracz. Możemy go lubić lub nie lubić, pewnie go nie lubimy za bardzo, ale to jest poważny gracz, to jest chuligan, ale z charakterem, z osobowością. A tutaj właściwie spotkaliśmy się po to, żeby mówić o tym, co Unia Europejska. I o niej prawie nie mówimy. No, że jakieś sankcje, 72 osoby, tam coś, ten. No i właśnie co? Jaka jest odpowiedź? Przepraszam. No nie, w porządku, to jest bardzo charakterystyczne i ciekawe. Prawda? To znaczy, że Unia Europejska nie jest tym graczem jednak chyba. Albo idzie na przeczekanie, może to jest ta siła spokoju i rozsądku. Przeczekamy, zobaczymy, się chłopak potknie i tyle, tak? Ale sami nic nie zrobimy. No tak to wygląda na razie. Może pan Ignacy jeszcze jakieś armaty wytoczy inne. Na razie to one za słabo strzelają. Nie, znaczy to jest rzeczywiście ciekawe, że spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Europie, a rozmawiamy o Putinie. Natomiast z drugiej strony chyba niespecjalnie zaskakujące, bo Unia jest przewidywalna. Unię rozumiemy. Putin jest nieprzewidywalny i go nie rozumiemy. No, w związku z tym o nim rozmawiamy. Ja myślę, że problem Unii, i to nie tylko w polityce zagranicznej, nie tylko w polityce wobec Rosji, jest taki, że jakby to po rosyjsku powiedzieć, że Unia nie ma duszy. Jakby zapytać człowieka dzisiaj na ulicy, po co jest Unia? Jaki jest główny cel Unii? Ja sam, mimo że się Unią zajmuję na co dzień, to chyba nie umiem odpowiedzieć. Nie wiem. Uh-huh. Tak? Bo tworzenie dobrobytu to nie jest coś, co pociąga tłumy. W Rosji natomiast jest dokładnie ta narracja, o której ty mówiłaś, Karolina, ale czyli narracja też o wolności, o demokracji, ale jest też bardzo wyraźna narracja o tym zewnętrznym wrogu, o tym Zachodzie, który tutaj te nasze wszystkie wartości chce obalić. Czyli myślę, że my nie wiemy, po co jest Unia, natomiast Rosjanie świetnie wiedzą, po co jest Putin i po co jest ten rosyjski rząd. Tak? I tu na jakimś podstawowym poziomie absolutnie się różnimy. A może to jest tak, że Putin to jest wybitna osobowość polityczna? Niewątpliwie. A trudno znaleźć taką osobowość, takiego lidera wśród przywódców krajów unijnych i w Unii, instytucji unijnych. Może to tak jest po prostu. Ja nie jestem. To jest taki Napoleon nowy, czy Kutuzow, czy nie wiem kto tam inny. Jest na pewno paru bardzo wybitnych polityków w Unii Europejskiej. Angela Merkel jest bardzo wybitną polityczką. Ale ona mówi, nie ma alternatywy dla dialogu. To ładnie brzmi bardzo, ale ten dialog można różnie prowadzić. 60 lat pracowaliśmy na to, żebyśmy byli tacy przewidywalni. Pomyślałam sobie, kiedy mówiłeś o tym, że my jesteśmy tacy przewidywalni. No jesteśmy tacy przewidywalni, bo się strasznie przestraszyliśmy tego, co żeśmy zrobili w XX stuleciu. My, Europejczycy, mówię. Ale jeszcze o tej duszy, bo to mnie strasznie zaciekawiło, że powiedziałeś o duszy Europy. Ja dzisiaj czytałam taką książkę Jana Zielonki. To jest taki polski, ale w tej chwili już międzynarodowy politolog, który napisał książkę po polsku. Tytuł brzmiał, czy Europa jest skazana na zagładę, czy na śmierć, na koniec. I mówi tam tak. Unia Europejska, która miała być postrzegana jako największy sukces, gdy chodzi o nowoczesną integrację, dzisiaj zmieniła się w jedno wielkie zawstydzenie. Miała zapewnić nam dobrobyt przez integrację, a stała się symbolem zaciskania pasa i konfliktu. Ciekawe? Ciekawe. Tak jakby myślę, że dużo, dużo racji. Tak, ale z drugiej strony to wszystko, wydaje mi się, stało się właściwie po 2008 roku, co, biorąc pod uwagę całą historię Unii Europejskiej, jest jednak niedługim czasem, ten czas po 2008 roku. To znaczy, że jeszcze cały czas jest absolutnie szansa na to, żeby to, co już kilka razy w historii Unii Europejskiej, czyli rozwój przez kryzys, żeby to nastąpiło. Już wiele razy mówiono o kryzysie Unii Europejskiej, który mają to rozmontować na kawałki, prawda? To prawda, ale ten jest jednym z poważniejszych chyba kryzysów, jak sądzę. Jest na pewno jednym z poważniejszych, bo Unia Europejska nie była stworzona do tego, żeby być geopolitycznym graczem. A w tej chwili... Ale musi taką rolę tak na siebie przyjąć. A, pozwala, a właśnie, a jakoś nie bardzo potrafi, a może... I teraz kolejna hipoteza. I to by było najgorsze. Może jest tak, że my możemy na propos tego rycerza Krzykalskiego straszyć tego Putina sankcjami, ale może w gruncie rzeczy to on nas może straszyć, a nie my jego. Że my jesteśmy właściwie podporządkowani Rosji. Mam na myśli już nie tylko te różne mechanizmy psychologiczne, ten bezwład unijnych instytucji, o których może jeszcze powiemy, jakie to mogłyby być szanse tego rozwoju przez kryzys. Ale mam na myśli no, na przykład po prostu politykę energetyczną, zasoby, prawda? Po prostu siedzimy, jesteśmy uzależnieni od gazu i ropy, mówiąc krótko. I tyle. I oni mogą nas straszyć sankcjami, a nie my ich. Może to tak. I być może przywódcy Unii Europejskiej i krajów unijnych no po prostu z pokorą przyjmują ten fakt i to świadczy o ich rozwadze. I dlatego wolą udawać, że pada deszcz, jak ktoś im pluje w twarz. Przepraszam, znowu tak mocno powiedziałem. Ale cytuję teraz różne głosy. Może to tak jest. Może to wynika z bezradności i ze słabości. Nie sądzicie? Ja myślę jednak, że jest inaczej. Znaczy to wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście Europa wprowadza te sankcje, nie importujemy gazu i ropy z Rosji. No ale skądś musimy... Tak się nie wydarzy, ale... No tak, tylko właśnie dlatego mówię, wyobraźmy sobie, że tak jest. Europa importuje z Rosji chyba 1/3 swoich zasobów energetycznych. Europa jako całość. Ale są takie kraje, które 100%. Tak, na przykład państwa bałtyckie czy Finlandia, tak. Czy bylibyśmy w stanie tam dostarczyć gaz i ropę? Ropę pewnie tak, z gazem by było trudniej i tak dalej. No, na pewno byśmy mieli bardzo duże problemy gospodarcze. Natomiast w sytuacji, w której my przestaniemy płacić za ropę i gaz Rosji, to ta gospodarka padnie w ciągu 2 miesięcy. Zupełnie, znaczy rozleci się. Zdaje się, że my kupujemy gaz i ropę za 300 miliardów chyba rocznie. Budżet Rosji to jest niewiele więcej. Więc myślę, że... My płacimy Rosji 300 miliardów, tak? Coś tak mi się wydaje. Niestety nigdy dobrze nie pamiętam. Czy to jest cały budżet Rosji właściwie? Cały budżet Rosji zdaje się, że jest trochę wyższy. No na pewno jakby to, ile my płacimy za rosyjskie surowce, stanowi pokaźną część rosyjskiego budżetu. No właśnie. To jest to, co my płacimy za surowce Rosji. No i moim zdaniem to pokazuje zależność. Tylko potem jest inne pytanie. Znaczy, to znów wyobraźmy sobie tą sytuację. Przestajemy kupować, gospodarka rosyjska pada. I jak reagują Rosjanie? No i tutaj moim zdaniem wracamy do tego, o czym mówiliśmy już wcześniej. Czyli, że Rosjanie mają takie poczucie, że mamy zewnętrznego wroga, trzeba się będzie zmobilizować. My przecierpimy wszystkie tutaj te bolączki gospodarcze. My będziemy jeść chleb, popijać wodą i nic więcej, ale z tym strasznym Zachodem będziemy walczyć. Oczywiście nie wszyscy Rosjanie. Natomiast no, to, co widzieliśmy po aneksji Krymu przez Rosję, to był wzrost notowań prezydenta Putina. No, czyli jednak większość Rosjan nie ceni pokoju, jakiejś przewidywalności w polityce międzynarodowej, tylko ceni po prostu taką czystą władzę, czystą siłę. Nie? Karolina? Nie, bo notowania Platformy Obywatelskiej też wzrosły podczas negocjacji związanych z Euromajdanem. I wydaje się, że no, to jest... My negocjowaliśmy pokój, tak? To jest... Ale nie o to chodzi. Wydaje mi się, ale sytuacja nie była przewidywalna. I każdy stawał w obronie swoich wartości. My możemy wybierać pewne wartości. Jesteśmy Europejczykami, więc to jest ewidentnie konflikt wartości pomiędzy Europą a Rosją. Ale wydaje się, że takim ogólnym socjologicznym zjawiskiem jest, że lider staje się silniejszy w sensie poparcia społecznego w momencie, kiedy dochodzi do zewnętrznego konfliktu. W związku z tym nie jestem przekonana, że to jest aż tak, że Rosjanie by ten chleb jedli. Proszę, nie zapominajmy też o tym, że społeczeństwo rosyjskie to nie jest tylko znakomicie zmobilizowany, świetnie działający organizm, prawda? Mhm. To jest społeczeństwo o niesłychanych problemach demograficznych, starzejące się społeczeństwo, o wielkim problemie, również zdrowotnym. To było pewnym paradoksem, że ten samolot, który spadł po uderzeniu rakietą, na Ukrainie on wiózł 100 osób zajmujących się AIDS. No to AIDS to jest jeden z największych problemów Rosji. Mhm. Właśnie my tak zbyt stereotypowo myślimy o Afryce. No właśnie, mhm. właśnie w Rosji to jest gigantyczny problem. Więc ja nie jestem pewna właściwie dokąd sięga rosyjska mobilizacja. Nikt tego chyba z nas tak naprawdę nie wie. A czy Unia Europejska? Natomiast możemy się spodziewać po tym, co widzimy na wschodzie Ukrainy, że strasznie daleko może dojść, może sięgnąć rosyjska anomia. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że gospodarka rosyjska upada i Rosja zaczyna wyglądać tak jak Republika Doniecka, to wtedy to jest rzeczywiście przerażająca wizja. Może to jest najbardziej przerażające dla europejskich przywódców. To w takim razie być może europejscy przywódcy powinni to sprawdzić. No zobaczymy. Tak? Robimy coś takiego, żeby sprawdzić, gdzie sięga, na czym polega odporność Rosji. No, bo znowu zaczynamy mówić, rozmawiamy o Rosji, a nie rozmawiamy o tym, co może zrobić Unia Europejska i kraje członkowskie. Prawda? Znowu jest to samo. Popatrzcie. No to te sankcje nie sprawdzają tego, które państwo opisali. Może te sankcje, które zostaną ogłoszone, zdaje się, jutro mają być ogłoszone. To, co to mogą być za sankcje? Może powiedzmy o tym jakoś wstępnie i może to jest to, będzie to, ta karta sprawdzam. Wiadomo coś o tym? Są spekulacje, ja rozumiem, no ale może coś da się powiedzieć. Znaczy, jutro na pewno bym się nie spodziewał niczego dużego. Jutro to będzie prawdopodobnie jakieś rozszerzenie tej listy firm rosyjskich objętych sankcjami. Więc to na pewno nie będzie nic poruszającego. Natomiast Komisja Europejska ma pokazać stolicom plan tak zwanych punktowych sankcji gospodarczych. I to mają być rzeczy typu nie wiem, wstrzymanie importu węgla albo zatrzymanie wszystkich europejskich inwestycji w Rosji. Więc tak, to nie będą całościowe sankcje gospodarcze, tak, tylko właśnie punktowe, wybrane sektory. Natomiast taką decyzję mogą podjąć tylko przywódcy, a przywódcy się jutro nie spotykają. Przywódcy państw, tak? Przywódcy państw unijnych, tak, czyli szczyt Unii. No i istnieje możliwość, że ten szczyt unijny będzie zwołany na kolejny tydzień. To zależy od tego też, jak będzie się zachowywać Rosja. Ja chciałem się też odnieść do tego, co pan powiedział o tym, żebyśmy przetestowali Rosję. No znowu, się tak nie dzieje. To byłby dobry... Znaczy, no myślę, że trochę się dzieje, że już testujemy, już patrzymy, jak Putin reaguje, czy nie reaguje na to, co robimy. To mógłby być dobry pomysł, żeby Rosję przetestować, no tylko ryzyko jest ogromne. Prawda. Tylko tak ogromne naprawdę. Znaczy, to jeżeli wyobraźmy sobie, że doprowadzamy do rozpadu państwa rosyjskiego. No to tak jak Karolina powiedziała, no to jest całkowicie nieprzewidywalna sytuacja tuż u naszych granic. Poza tym też myślę, w przypadku Niemiec jest to bardzo mocne doświadczenie historyczne po pierwszej wojnie światowej, kiedy Niemcy zostali upokorzeni i no wiemy, co się stało później. I to cały czas w myśleniu o Rosji w Niemczech, myślę, że to ten sposób myślenia o historii cały czas pokutuje. Znaczy, pokutuje. Może to jest słuszne myślenie. Bo... No tak, tylko że między upokorzeniem a sprawdzeniem możliwości wtedy już przeciwnika, czy nawet wroga, jest ogromna przestrzeń. Ona jest niezagospodarowana, prawda? Ja nie wiem, czy w tej chwili jest zgoda wśród przywódców unijnych i liderów europejskich, no mówiąc ogólnie, to są te dwie struktury, prawda? Te dwa układy władzy. No właśnie, kim ta Rosja jest? Czy ona jest wrogiem? Naprawdę jest taka zgoda wśród nich, czy nie? Bo ja mam wątpliwość. Ja się jeszcze zastanawiam nad tym, bo nie potrafię trochę odpowiedzieć na twoje pytanie. Czy to jest wróg, czy nie? Po co to jest Rosja? No czy to jest społeczeństwo rosyjskie, czy to jest elita rosyjska, czy to są oligarchowie, czy to jest Putin, prawda? Tak. Putin jako instytucja geopolityczna. No tak, właśnie na to wychodzi. Na to wychodzi. Chociaż jak rozmawiałam z takim politologiem rosyjskim, młodym Iwanem Przeobrażeńskim, to on twierdzi, że są takie fale putinizacji Rosji, że Rosja, że to jest tak, że Rosjanie pozwalają na coraz więcej. Są coraz bardziej zdesperowani, może mają społecznie coraz większe problemy, może są coraz bardziej zindoktrynowani, pozwalają coraz więcej, to są takie fale. To nie jest takie jednorazowe wzmożenie nacjonalizmu, tylko to są takie fale putinizacji. Ale chciałam jeszcze o tej Europie, bo właściwie wiesz, to pytanie, które ty zadajesz, to znaczy pytanie, a czy co Unia Europejska jest podmiotem? Czy Unia Europejska jest podmiotem? Czy Europejczycy mogą coś z tym zrobić? Co mogą zrobić? To właściwie jest pytanie, które jest powtarzane bezustannie. Każdy spodziewa się, że będzie jakaś odpowiedź. Na pewno nie ma jednej prostej odpowiedzi. Ja bym chciała udzielić takiej odpowiedzi w sensie strategii politycznej. To znaczy jest, wydaje mi się, od samego początku kryzysu na Majdanie, czyli ukraińskiego kryzysu związanego z Euromajdanem, panowało takie przekonanie, że wszyscy politycy na świecie obserwują tę samą rzeczywistość. Największe rozczarowanie co do tej tezy było widać w tym zdaniu podobno wypowiedzianym przez Angelę Merkel, że Władimir Putin stracił kontakt z rzeczywistością. Aha. Dla mnie to jest tak trochę, jakby europejscy politycy uważali, że skoro oni są przekonani do transparentności, demokracji i praw człowieka, to znaczy, że wszyscy są tak przekonani. Tak jest. No. To jest taka trochę szlachetność niestety. I ja będę się jakby ubierała, że, że nasza słabość... Upierała. Upierała, co powiedziałam? Ubierała. Ubierała. Upierała, że nasza największa słabość wynika z naszej największej siły. Nasz problem z tym, żeby osiągnąć konsensus, wynika z tego, że my przez kilkadziesiąt lat staraliśmy się zbudować organizm, który będzie transparentny, który będzie chronił demokrację i który będzie pracował na to, żeby ludziom żyło się trochę lepiej. Ale z dzisiejszego punktu widzenia to chyba, czego oczekujemy od europejskich przywódców, to będzie zamiana myślenia w kategorii szlachetności na kategorie polityczne. No właśnie, adekwatności. No kategorie polityczne, które zakładają, że w obronie tych szlachetnych wartości, na które tutaj się zgodziliśmy na tym starym kontynencie, trzeba czasem też ubrudzić ręce albo zachować się bardzo agresywnie. Zaprośmy słuchaczy, dobrze? Siedem trójek, zapraszam. Są z nami w studiu Trójki dzisiaj dr Karolina Wigura, socjolożka z kultury liberalnej z UW, z Uniwersytetu Warszawskiego, i analityk Ignacy Niemczycki z Polityki Insight. I witamy pana Piotra. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Pozdrowienia dla pana i gości w studio. Myślę, że my rozmawiając dzisiaj o reakcjach i o sankcjach, troszeczkę jakby przespaliśmy tą sprawę. Mówimy o sytuacji musztardy po obiedzie. A dlaczego? Ponieważ przez w zasadzie kilkanaście lat, przez 15 lat już takich de facto łącznie rządów Putina, kiedy konsekwentnie konsolidował swoją władzę nad mediami, ograniczał wolność słowa, etc., to w zasadzie nam, jako takiemu ogólnie pojętemu światowi zachodniemu, to nie przeszkadzało. Czyli mówiąc krótko, tak długo jak tam się mówiło, że Putin jest wielki, wspaniały, a na Zachodzie są ewentualnie źli, to w zasadzie nas to nie interesowało. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten świat jakby medialny na Zachodzie i ten świat rosyjski to są po prostu kompletnie oderwane od siebie dwie bajki. To, co tak zwani zwykli Rosjanie słyszą w swoich mediach, nawet jeżeli zauważymy, że część z nich jakby ma swój rozum i te informacje sprawdza, to większość jest skarmiona kompletnymi absurdami i chociaż to są inne media, inne czasy, inne sposoby przekazu, to myślę, że jest to bardzo podobne do tego, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia przed II wojną światową. Nie chcę tu iść w jakieś takie, prawda, czarnowictwo i te popularne porównania do Hitlera, ale my po wojnie zakazaliśmy, prawda, antysemityzmu, zakazaliśmy ideologii faszystowskiej propagowania, natomiast nigdy nie zakazaliśmy metod, jakimi te lub inne ideologie totalitarne dochodzą do władzy. Nigdy jakby to, tym się nie przejmujemy. I myślę, że tu jest klucz problemu i że na Rosji nasze problemy mogą się nie skończyć, ponieważ myślę na przykład, że bardzo uważnie to, co się dzieje, obserwują Chińczycy, którzy w zasadzie jeszcze jakiś czas temu gwarancje amerykańskie wobec Tajwanu traktowali bardzo poważnie, a w zasadzie po tym, co się stało na Ukrainie, po tym, jak został potraktowany traktat budapeszczański, myślę, że mogliby Tajwan zająć spokojnie i być może są po prostu na to za mądrzy, być może obserwują to, co się dzieje i sprawdzają. Ale myślę, że Putin jest bardzo, już tak kończąc, myślę, że wbrew temu, co mówimy, Putin wbrew pozorom jest bardzo przewidywalny. On ma tak zwanych liderów europejskich rozpracowanych w każdym calu, stąd te sprawy tych inwazji wakacyjnych, etc. I działa w zasadzie wokół jednego konsekwentnego planu rozpoczętego 15 lat temu i w sumie przewidywanie tego, co się stanie, nie jest tak trudne. Tak myślę, tak mi się wydaje. Uważam, że wbrew pozorom nie jest to aż tak wytrawny gracz, że jest to tak naprawdę duży tchórz, który tak długo działa, jak długo wie, że jest bezkarny. Zawsze jest krok przed tym, co mogłoby go naprawdę dotknąć. Bardzo panu dziękuję. Bardzo ciekawy głos. No i słucham, dziękuję bardzo. Słucham państwa. Co państwo na to? Karolina Wigura. Tak, bardzo ciekawy głos. Bardzo dziękujemy za ten głos. Ja się zastanowiłam nad taką jedną analogią, którą było słychać w wypowiedzi pana, to znaczy analogią do czasu sprzed II wojny światowej. No tak, one się powtarzają, te analogie, 39-44. Tak. Ja, będąc ostrożna wobec wszelkiego rodzaju analogii, bo to są zawsze uproszczenia, jednak sądzę, że dla zrozumienia tego, co się dzisiaj dzieje, one są często przydatne. I tylko zwróciłabym uwagę na to, że w tych nowszych głosach, ciekawych, bardzo analitycznych, które są związane z tą sytuacją, pojawia się jeszcze inna analogia historyczna, mianowicie taka, która mówi nam nie o czasach zimnej wojny, to jest najbliższe nasze skojarzenie, nie o czasach 20 lat między dwoma wojnami, tylko wręcz czasach sprzed pierwszej wojny światowej. Za niecały tydzień mamy rocznicę wybuchu setną, a tymczasem bardzo ciekawie byłoby się zastanowić, czy to nie jest w tej chwili tak, że my w tym świecie, który jest bardzo, ma zatarte granice, my mamy środki, dzięki którym nie tylko ludzie, ale informacje mogą przepływać łatwo z jednej strony granic na drugą i mamy taką sytuację multipolarności. Czy to rzeczywiście nie jest tak, że mamy do czynienia dzisiaj z geopolityką kilku wielkich graczy, którzy ze sobą konkurują i oni ze sobą konkurując, nie budują żadnej oczywistej struktury. Może to tak, dlatego jest nam tak trudno zrozumieć, tak trudno się obrócić, tak trudno zmienić strategię. Ignacy Niemczycki, pan coś notuje bardzo wytrwale. Jestem ciekaw, jakie będą efekty. Nie aż tak wytrwale. Czy przez ostatnie lata nic nie robiliśmy w reakcji na to, co się dzieje w Rosji? Myślę, że robiliśmy za mało, tylko że w latach 90. jeszcze była cały czas ta nadzieja, że Rosja stanie się bardziej podobna do nas. Znaczy, jednak chcieliśmy, żeby Rosja była państwem demokratycznym, no i o podobnych wartościach. Tak się nie stało. I tak się, dokładnie szybko mówiąc, się nie stało. Ja myślę, i o tym mówił we Wrocławiu, na tym Wrocław Global Forum, prezydent Estonii, że to rzeczywiście nie jest nowa zimna wojna, ale tak jak po 89 Fukuyama ogłosił koniec historii, no to teraz już wiemy, że tego końca historii na pewno nie ma i zachodzi taki, myślę, że zaskakujący dla nas przewrót, czyli to nie są demokracje liberalne, które przewodzą światu, tylko nagle się okazuje, że taka Rosja wodzi nas wszystkich za nos. Zobaczymy, jak długo to będzie trwać. Ale okazuje się, że nie potrzeba w państwie demokracji, żeby to państwo było silne i żeby społeczeństwo było zadowolone ze swojego przywódcy. Ale czy to z tego życia? To jest pytanie, prawda? Wydaje się, że tak. Znaczy, że wydaje się, że tutaj, i to się absolutnie zgadzam z tym, co Karolina powiedziała, że mamy konflikt wartości, co... No, nie wiem, czy jest dobrym prognostykiem, bo przeważnie z konfliktu wartości nie wychodziło nic dobrego. Ale jeszcze teraz dwie rzeczy. Jedna rzecz to pewnie krótka. To jest, być może to jest słaby punkt Rosji, ale to znowu niezbyt pocieszające dla nas, bo nawiązuje do wywiadu Suworowa w Rzeczpospolitej i on powiedział, że właściwie bardzo możliwe, że ten Putin jest być może kochany przez naród albo przez jego część, ale znienawidzony przez swoje najbliższe otoczenie, przez elity resortów siłowych i tak dalej. No bo oni bardzo by chcieli mieć przywileje biorące się z władzy w Rosji, ale też przywileje biorące się z tego, że można pojechać do swojego domku w Hiszpanii, tam sobie pobyć na wakacjach, prawda? I tego już nie mogą zrobić, mieć jednego i drugiego i nienawidzą Putina. I być może tutaj jest ta słabość Putina największa, że nie naród się zbuntuje, tylko właśnie te elity go obalą. Jak okaże się, że właśnie te przywileje będą niedostępne. Nie wiem, to jest spekulacja, ale może tak i będzie. Ale teraz druga sprawa i teraz może o tym, żebyśmy jeszcze krótko porozmawiali, bo Karolina Figura powiedziała o tym rozwoju Unii przez kryzysy. No i teraz, no dobrze, no i co to mogłoby być w takim razie? Żebyśmy jednak rozmawiali bardziej o Unii niż o Putinie i o Rosji, tak? Żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy w jakiejś sensownej instytucji, w jakimś klubie, który, prawda, gdzie jest warto być, wiemy po co tam jesteśmy, że jak trzeba to nas obroni i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co powinno się stać, co może się stać, o czym możemy powiedzieć, że to będzie ten rozwój i wzmocnienie Unii? Jak to mogłoby być? To teraz krótka odpowiedź na twoje pierwsze pytanie a propos tego, czy się otoczenie Putina nie zbuntuje. Przynajmniej na razie wygląda na to, że Putin dosyć skutecznie jest w stanie związać tych ludzi interesami ze sobą, czy jakąś lojalnością. Ale jak Unia trochę przyciśnie jednak, no to może się okazać, że to będzie za mało. Jasne. Jeżeli Chodorkowski na przykład dzisiaj chce budować opozycję wobec Putina, to gdzie to robi? W Szwajcarii. Więc to jest jakby, to jest strasznie chyba skomplikowana sprawa, żeby w tej chwili zbudować, bo trzeba jeszcze zbudować sobie zamplecze, prawda, żeby się zbuntować przeciwko Putinowi. No a odpowiedź na drugie pytanie, no może nie być taka, jakbyśmy chcieli. Znowu Jan Zielonka w tej książce, którą już dzisiaj cytowałam. On na przykład używa takiej metafory integracji przez polifonię. Mówi, że my się powinniśmy rozstać z takim założeniem, że Unia będzie tylko i wyłącznie federalizowała się, wzmacniała, że będzie coraz bardziej przypominała Stany Zjednoczone. Bo Stany Zjednoczone są takim wyjątkiem wśród liberalnych demokracji, niesłychanie silnym graczem geopolitycznym. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że raczej prawo, wspólne prawo, wspólna gospodarka, wspólna polityka zagraniczna w Unii Europejskiej będzie odgrywała mniejszą rolę, a nie większą. I że bynajmniej nie czekają nas wybory europejskiego prezydenta. Zwyczajnie powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, że to będzie gracz słabszy, że są pewne pragmatyczne interesy kulturalne, gospodarcze, które będą nas trzymały ze sobą, to będzie Unia Europejska. Ale nasze oczekiwania, musimy się z nimi pożegnać, bo inaczej się bardzo rozczarujemy. To może znowu należy zacząć się przyzwyczaić do tej myśli, że Ameryka to jednak jest to i na nowo pokochać Amerykę, prawda? Może to jest tak, może taka będzie puenta tej rozmowy, nie wiem. Panie Ignacy Niemczycki, co pan na to? Na pierwsze pytanie dotyczące słabości elit. Ja myślę, że my już testujemy tak naprawdę tymi sankcjami, czy te elity wokół Putina są w stanie wpłynąć na jego decyzje. Czy wpłynęły, czy nie, no tu oceny są różne. Jak ostatnio rozmawiałem z Amerykanami z administracji, oni twierdzili, że tak, znaczy, że że to może już, jest ta droga, tak? Że to jest ta droga, że już słyszą, że są jakieś pęknięcia na Kremlu, ale no, na razie się o tym nie przekonaliśmy. Nie mam pewności, że tak jest rzeczywiście. Co do przyszłości Unii, ja myślę, że i to z wielu powodów, znaczy kryzys teraz ukraiński, ale też to, co się dzieje z Wielką Brytanią, to, co się dzieje ze strefą euro. Ja myślę, że na pewno będziemy mieli taką integrację na wielu poziomach różnych prędkości, no, co się nazywa Unia wielu prędkości lub wielu kręgów. I no to myślę, właśnie Ta polifonia, nie? Znaczy to jest ta polifonia. Znaczy, ale z mocniejszymi głosami kilkoma, tak? Jak różnych prędkości, tak? Że jednak Niemcy będą rządzić w Unii. Ja nawet nie wiem, czy Niemcy będą rządzić Unią. Myślę, że po prostu będzie tak, że będziemy mieli na przykład strefę euro, która będzie o wiele bardziej zintegrowana niż reszta Unii. I wyobrażam sobie, że w przyszłości w takiej strefie euro może być coś takiego jak wybór prezydenta strefy euro. No to jest jeszcze daleka przyszłość, ale to się może stać. Natomiast czym Europa kiedyś, Unia Europejska stanie się takim państwem jak Stany Zjednoczone? Nie, no bo brakuje tej wspólnej tożsamości, brakuje wspólnego języka. To są takie zupełnie podstawowe rzeczy i myślę, że my tego nie mamy. I tutaj znowu, no zgadzam się z tym, co Karolina powiedziałaś, że no nie patrzmy na tą Amerykę jak na taki cel, który chcemy osiągnąć. Ale jako obrońcę może, bo patrzmy na nich jako na obrońcę. Bo na razie Obama mówi, że nie chce prowadzić krucjaty przeciwko Putinowi. Nie jesteśmy chyba jakoś podbudowani duchowo po tej dzisiejszej rozmowie, mam takie wrażenie, prawda? Albo może bardziej realistycznie. No może. Doktor Karolina Wigura, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Ignacy Niemczycki, bardzo dziękuję. Anna Regulska, Jan Niebudek i Dariusz Bugalski. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Lider Hamas ustawia warunki i godzi się tylko na kilkugodzinny rozejm. Rada Praw Człowieka ONZ wszczyna śledztwo w sprawie izraelskiej ofensywy w strefie Gazy. Bez szybkich reform kopalniom grozi upadłość, alarmuje szef katowickiego holdingu węglowego. Musimy myśleć o rozwiązaniach takich skrajnych, czyli zamykaniu kopalni. Aktywiści z kijowskiego Automajdanu w Polsce podróż po Europie rozpoczęli od pikiety konsulatu Rosji w Krakowie. Nie będzie rozejmu, jeśli Izrael nie zniesie blokady strefy Gazy, tak mówi lider Hamasu. Wieczorem wygłosił przemówienie w należącej do organizacji telewizji. Stwierdził, że na razie możliwy jest jedynie krótki, kilkugodzinny rozejm, by dostarczyć pomoc poszkodowanym w Gazie. Liczba osób zabitych po stronie palestyńskiej wzrosła do 695. Liczba rannych szacuje się w tysiącach, a uchodźców na ponad 100 tysięcy. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Do szpitala Shifa w Gazie co kilka minut przyjeżdża samochód lub karetka. To ranni w ostrzałach izraelskich myśliwców i czołgów. Wychodziłem właśnie z meczetu i obok spadła rakieta. Mam ranne nogi, ale żyję. 17-letni Omar to jeden z wielu pacjentów szpitala Shifa w Gazie. Ludzie pracują tu 24 godziny na dobę, nikt nie ma wolnego, a niektórzy nie wychodzą z pracy od kilku dni. Prócz zmęczenia zmagają się także z notorycznymi brakami leków. Brakuje nam wszystkiego. Oceniamy, że mamy tylko 55% potrzebnych leków, mówi mi dr Hassan Halaf, dyrektor administracyjny szpitala Shifa w Gazie. Nic nie wskazuje na to, żeby naloty i ostrzały miały szybko się skończyć. Hamas już raz odrzucił propozycję rozejmu i mówi, że się nie podda, póki nie osiągnie swoich celów, nawet kosztem kolejnych ofiar. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ashkelon, Izrael. Rada Praw Człowieka ONZ wszczęła dziś międzynarodowe śledztwo w sprawie naruszeń prawa, do których mogło dojść podczas ofensywy Izraela w strefie Gazy. Wcześniej komisarz ONZ do spraw praw człowieka Navi Pillay stwierdziła, że działania Izraela mogą być z dużym prawdopodobieństwem uznane za zbrodnie wojenne. Prawie 1 900 000 ton węgla leży już na zwałach katowickiego holdingu węglowego. Podobna sytuacja jest również w innych górniczych spółkach. Polskie kopalnie mimo zmniejszenia wydobycia i tak przynoszą straty. Wszystko dlatego, że energetyka nie odbiera zakontraktowanego węgla, wyjaśnia prezes katowickiego holdingu węglowego Roman Łój. Są zapisy o możliwości naliczania kar umownych, ale no, to jest taki element dyscyplinujący, ale w niewielkim zakresie. Nawet gdyby zapłacili nam, bo to zwyczajowo jest 10% wartości nieodebranego węgla, to potrafią na rynku w cenach spotowych kupić ten węgiel 20% taniej, czyli per saldo i tak wyszliby na swoje. My mielibyśmy kary umowne, ale nie mielibyśmy produkcji, oni mieliby tańszy węgiel. Szef katowickiego holdingu węglowego dodaje, że sytuacja jest poważna. Gdyby się okazało, że na dzień dzisiejszy nie ma szans na zwiększenie produkcji energii zarówno elektrycznej i cieplnej na węglu kamiennym, no to musimy myśleć o rozwiązaniach takich skrajnych, czyli zamykaniu kopalń. Ograniczenie produkcji to jeszcze raz powiem z pełną świadomością, że jest to zamykanie kopalń, niezależnie od tego, co premier Tusk deklaruje stronie społecznej. Wczoraj Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że tylko w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku na hałdach